You better watch out. You better not cry. You better not call on Yoda's Jedi. The Empire is coming to town. We have a Death Star. We tested it twice. Tracking down rebels and ending their lives. The Empire is coming to town. I have a very bad feeling about this. It's kind of gross. You better watch out. You better not cry. You better not call your Jedi. The Empire is coming to town. God aften og velkommen til De Gnavne Filmnørders julepodcast special. Mit navn er Morten, og med mig har jeg som sædvanligt mit helt eget hold af julenisser, bestående af Marianne, Christoffer og Niels. God aften til jer. God aften. I er friske og ja. Klar til, til årets bedste julefilm. Happy Life Day. Happy Life Day. Jeg er i hvert fald meget spændt på, hvad det er for noget det her, fordi nu har man hørt så meget om det. Ja. Så nu er det sådan lidt, det er lidt ligesom måske en operation. Man ved ikke helt rigtigt. Ja. Jeg ved ikke rigtigt, hvad der venter en, men du håber bare på, at du vågner op, og de har fjernet det rigtige ben. Ja, jeg håber bare på, at jeg ikke vågner op under operationen. Det frygter allermest. Det gør så ondt. Ja. Og bare kigger op og ser en totalt stone out of her face, Carrie Fisher, kigge ned på hende. Ja, ja. Ja, så synger hun lige frem også. Ja. Men der løber bare koke ud af næsen på hende. Og bookies. Ud af næsen. Nå, vi... årets julefilm er jo blevet Star Wars The Holiday Special. Og den er jo kollektivt valgt. Vi holder, det er lidt ligesom Oscars, at vi holder sådan en lang afstemning, hvor vi nominerer film, og så finder vi det, vi mener vil være årets bedste julefilm. Og det var så, ud af dem, vi mangler, blevet til Holiday Special. Var det ikke nogenlunde sådan? Jeg tror ikke, har du min rigtige mail, for jeg synes ikke, jeg har fået en mail til den afstemning. Har du ikke den det? Nej. Der var nok heller ikke særlig mange svar, så det kan godt være, det var derfor. Det er ligesom til Oscars, var det bare den hvideste mand, der bestemmer, hvad der vinder. Ældste hvideste mand, det er ham, der har det største say. Ja, det kan godt være. Det kan godt være, det er det. Nej, jeg tænkte, det var på tide. Vi har snakket meget om den, og jeg har rent faktisk aldrig set den, så det er jo passende. Det er jo passende. Det er sådan lidt Star Wars en Jedi. Star Wars Jedi. Svar på Jedi, ikke? Det er sådan, the one who got away. Lucas har også gjort alt, hvad han kan for at destruere alle de fysiske kopier, der ligger ude af den. Men, ja. Men du kan ikke stoppe, du kan heldigvis ikke stoppe internettet. Nej. Life finds a way. Ja. Og der gør han jo nok, hvad han kan. Selvom de to udgaver, der ligger på YouTube, har været der et stykke tid efterhånden, det er godt, at de bare har givet op og man skulle næsten tro, at... Jeg tror egentlig, altså, jeg kan huske for et par år siden, der kom der sådan en udgave ud, man kunne købe på DVD, nogen, der har spillet navn på en DVD, og så kunne man købe den. Og så tror jeg, der er nogen, der måske har rippet den, og så på den måde er den sluppet ud. Jeg tror faktisk også, den, at vi ser, den version, vi ser, at vi skal nok lægge et link til, hvad for en det er. Ja. Det er jo en rimelig pæn udgave af den, i forhold til, hvordan den har set ud. Mm. Jeg tænker på, at det oprindeligt kommer fra et gammelt videobånd, det hele. Ja, for der er jo ikke kommet en officiel udgave. Det er jo... Nej, der er jo kun den, der blev optaget dengang. Altså. Ja, den blev sendt i jeg tror, i TV i 78 i USA, og det er jo dubs af den. Det er jo bare kopi på kopi på kopi. Jeg tror, at Lucas og Lucasfilm er nok helst bare lavet som, den ikke eksisterer. Ikke? Det var sådan, la la la la la la la la. Og det, jeg er spændt på, om der er reklamer. Altså... Gamle amerikanske tv-reklamer. Ja, der var faktisk et af de videobånd, der var i omløb, hvor der var de originale reklamer derimellem, som blev ret, kendte eller berygtede. Og nogle af de reklamer har faktisk været med i South Park. Okay. Så ja, der er nogen, der har set det. Ja, altså jeg glæder mig bare til at se, hvad hedder det, giraffen efterhånden, fordi man har hørt så meget. Men altså jeg tænker udenbart, altså uden sådan... Coke-giraffen. Nej, altså, jeg tænker umiddelbart, så tænker jeg bare, at altså, det er jo mærkeligt, hvis det ikke, altså, jeg kan ikke forstå, at det kan gå galt, fordi det er Star Wars, og det er Star Wars på dit tv, og det er sådan blandt lidt med noget jul og sådan noget. Det altså, det er sgu da ligesom, altså så forestil dig jul altså sådan, jeg tænker sådan lidt Nissebandens jul, bare med Star Wars. Ja. Det er det, jeg håber på. Jeg tror også, der er sådan to sten og sådan noget, og der er den der luffe er med. Og sådan så der er faktisk Luke og Leia på Grønland. Eller ikke Grønland. Ja. Grønland. Ja, det kan godt være. Men Den er faktisk, det er sjovt, jeg var lige inde og kigge, den er faktisk officielt canon, det synes jeg er meget morsomt. Er den det? Ja, før Disney overtog, alt blev slettet efter Disney overtog. Men Disney har jo slettet alt, de har jo slettet alle de der. Før det var den de officielt canon, der er jo de her forskellige levels af canon, og der er den på samme niveau som bøger i Expanded Universe og tegneserie. I dag, eller hvad nej, det dengang. Hedder? Det hedder Legacy. Dengang. Hvad hedder det i dag? Hvad det hedder i dag, de der gamle tegneserier, hvad de hedder i dag, og de gamle bøger, de der Thrawn-bøger, hvad de har kaldt dem i dag? Er det sådan et eller andet, de kalder dem legacies, eller sådan noget, eller de kalder dem sådan et eller andet? Det ved jeg faktisk ikke, men de tæller ikke mere. Man kan håbe, de hedder sådan et eller andet legends, eller sådan noget, jeg kan ikke huske det. Det kan godt være. Myths, eller sådan noget, et eller andet i den retning, at de sådan, ja, de er ikke officielt kanon, men det er sådan nogle. Ja, det er nærmest som om, det er sådan nogle rygter, der går i det univers, vi er i nu. Det er sådan nogle historier, der går sådan i det univers. Sådan urban legends. Ja, urban legends. Jeg synes, det er, altså de der Thrawn-bøger, jeg synes, det er lidt lavelige, de ikke er canon mere, fordi jeg har hørt, de skulle være ret. De har jeg ikke læst dem mere. De er rigtig gode. De er værd at læse, faktisk. Jeg har gået ind, så eller det må jeg, det gør jeg i hvert fald. så jeg har jo set den her før. Yes. Og nu begynder jeg at snakke om alt muligt. Og det kan jeg love, at det bliver der rig mulighed for at gøre under filmen også. Så jeg tænkte, om vi nu skulle, i stedet for at snakke om alt muligt andet med Star Wars, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad jeres forventninger til det her det er. Nu har vi hørt lidt fra Christoffer, men med I to andre, hvad I forventer jer af det her? Havde du set den før, Niels? Han smuttede. Det kan han komme igen. Nå, ja, så kan jeg starte. Jeg har som sagt ikke set den før, og jeg, der har været rigtig mange. Alle synes jo, det er noget af det værste nogensinde, og jeg glæder mig bare til at se den. Jeg kan rigtig godt lide at se dårlige film sammen med jer, så jeg håber bare, det bliver hyggeligt. Og håber ikke, det bliver på niveau med noget af det dårligste, vi har set. Men, kan I høre mig nu? Yes. Ja. Yes. Sådan. Ja, altså jeg forventer bare halvanden times hygge med nogle elskede karakterer, altså det kan jo ikke gå galt, altså. Præcis. Det kan simpelthen ikke gå galt. Og så ser man jo også Chewbaccas familie, altså det kan jo ikke være irriterende på nogen måde. Altså. Man kan håbe, det bliver lige så godt som de nye afsnit af Hænderne Fulde. Ja, altså det er nok en meget god sammenligning. På det niveau, ikke? Ja. Jeg tror, den her, altså jeg er lidt i tvivl om, hvad den bedste Star Wars-film bliver, jeg ser, eller bedste Star Wars-ting, jeg ser den her uge, for jeg skal også ind til Rogue One. Og jeg tror, der bliver hård konkurrence mellem de to. Ja. Så du bliver godt varmet op til i morgen. Ja, det bliver godt. Så er man sådan rigtig i humør, ja. Jeg forventer også, at Marianne, jeg tror, Marianne har meget, meget ret i, at der bliver rigtig tid til at snakke om mange andre ting. Jeg forventer, at John Williams, han har lavet sit eget julescore, sådan en variation af Star Wars-temaet. Bliver skuffet? Ja. Altså, jeg forventer mig ikke. Jeg forventer, at Millennium Falcon er fuldstændig pyntet op. Ja. Og der er det hologram. Star Wars hologram. Christmas special. Det er jo holiday special. Åh, ja. Det er rigtigt, Det er jo live. Det er jo live day. Det er rigtigt. Det er med os. Ja. Nå Morten, vil du tale ned, så vi jamen, det kan godt være. Vi skal lige sige, vi det her det bliver jo et kommentar i spor, så vi ser den og ytrer vores kommentarer, som de kommer noget den duer. Og ja, som Niels sagde før, vi smider et link op til den udgave, vi har set. Hvis I vil se den sammen med os, så tæller vi ned, som vi har gjort de sidste gange, hvor vi siger 3, 2, 1. Nu, og på året mellem 2 og 1, så starter vi. Er det ikke noget retning? Meget nemt system. Meget nemt system. Nej, vi starter selvfølgelig på nu. Og, vi starter på nu, det er 1, 2, 3, go, ligesom i et link på webben. Nej, nu, ikke go. Og 3, 2, 1, ikke 1, 2, 3. Jamen, ja, det er rigtigt. Det er vigtigt. Eller så... Ja. Nå, I er klar? Så starter vi den. 3, 2, 1, nu. Åh, det starter jo godt. Ja, Millennium forekom fra frame 0. Fra frame 0, ja. Men bare det der med, at den er i 4-3, det gør jo også et eller andet, synes jeg. Ja. Ved oplevelsen, ikke? Se nu det cockpit der. Det cockpit, det ser heller ikke helt lige så godt ud, som jeg husker det. Er det samme stock footage, de har brugt af 20 der? Altså prøv at se, de er på vej hjem. Det er ligesom, når man sidder på motorvejen juledag, det der. De mangler bare de mangler bare Driving Home for Life. Den foregår lige efter New Hope, gør den ikke? Eller... Så må Darth Vader være væk. Han er jo et eller andet sted ude i galaksen, han er ikke det? Han spinder ud af kontrol, og så... Ej, okay, han får jo styr på TIE Fighter'en igen, eller ikke sådan det er? Så flyver han afsted. Jeg tror ikke, man ser, at han får styr på den. Jo, det mener jeg. Hey! Det er den officielle skrifttype. Ej. Hvad? Det er næsten en rigtig font. Ja. Det er fedt, der er sådan en announcer. Holy shit. Prøv at se, så meget makeup han har på. Ja, var det ikke allerede det, han var kørt galt i bilen, Mark Hamill? Var det ikke en motorcykel? Holy shit, hun er stoned. Yeah! Prøv at se, hvor stoned han er. Altså. Ja, han ser mere livagtig, end hun gør. Kæft, hun ser godt nok. Hun er bare væk. Jeg synes, den her narration, den skulle også være på alle Star Wars-film. Star Wars, The Empire Strikes Back. Og så skulle han læse hele titelsekvensen om der. Ja. Hele rulleteksten i starten. Yay! Yay! Det er det, man har manglet hele tiden. Ej, okay. Hun er køn. Itchy. Det er simpelthen en prequel Chewbacca-film, det her. This movie, shitty. Lumpy. B. Arthur, det er det, man altid har manglet i Star Wars. Ui. Det er så fedt, fordi... Det er så fedt, fordi de har bare troet, bare det var Star Wars, så kunne de lave alt. Altså, de har troet, vi kan lave alt. Det kan ikke gå galt. Altså, det var sådan en variety special. Altså, det er sådan helt sådan... Det er sådan en klassisk hybris, ikke? Altså, man tror sådan, man har et brand, man kan bare gøre hvad som helst med det. Det kan aldrig gå galt. Fordi folk, de skal nok se det, eller elske det alligevel, ikke? Og så prøver vi et eller andet sindssygt. Det her, det er meget pænt. Altså, det er jo sådan... Det er meget lige ude, det der. Lidt en matte painting, måske. Det er da fedt. Ja. Det er da fint. Ja. Så... Er det... Det er sådan... Hold kæft, hvor er han grim. Det er da Itchy, eller hvad hedder han? Nej, det er da far, eller var det ikke det? Itchy and Scratch. Slappy Poo. Altså, det er jo også et sjovt valg, at man lige vælger, altså, Chewbaccas familie. Ja, især det der valg med, at der ikke skal være undertekster på. Til den her, ja, fordi jeg forstår ikke en skid af, hvad det siger. Det er jo ligesom, det er jo ligesom i Star Wars, altså, fordi der lærer det jo til alle sammen forstår, hvad han siger, Chewie, altså. Altså, prøv lige at tage en slapper. Ja, det er lidt ligesom i Guardians, hvor de forstår, hvad Groot siger. Hvem siger du? I Guardians of the Galaxy med Groot. Åh, det er rigtigt. Men det er ikke det største ordforråd, han har. Men prøv at tænke på alle de der fede variety specials, man kunne have, som du siger, Niels. Hvis man havde en Aliens og en Predator og... Ja. Man lavede alle de der franchise. Altså, du siger det, så sidder jeg faktisk og græder lidt indvendigt i, at Ridley Scott ikke har sagt ja til en Alien variety special. Altså. Blade Runner variety special, det kunne jo være. Ja, altså sådan en blanding af de to. Ja. Ja. Ja. Prøv at se, sagde hun ikke lige, at han skulle tage skraldespanden ud? Jo. Den får sæt på nogle test, den der. Jeg er nok glad for deres X-Wings. Der. Det er hvad er det, han spiser? Det er jo en skuespiller, som er dværg, der spiller Lumpy. Nå, jeg tror det. Jeg kan godt lide, du er sådan eksperten, Marianne. Du har set, hvornår har du set den før? Jeg har set den med Riff Trax for fem år siden. Eller sådan. Det var den skraldespanden. Og selv med Riff Trax, der var det næsten udholdeligt. Jeg troede faktisk, at det var lavet ligesom i Hobbiten, og i Ringenes Herre, sådan at det var... sådan en forced perspective. Ja. Jeg tror ikke lige... det havde de ikke lige tænkt dengang. Det var en hende henter, ikke? Og det er moren, var det ikke sådan? Ja, det var simpelthen... Er det Mickey, der spiller her? Er det Chewies kone? Skal det forestille dig? Ja. Hun er meget feminin i... Det konen sagde til drengen, det var i virkeligheden, hop op i skraldespanden og kaste ud af vinduet. Det var det, hun sagde. Det var derfor, han var tvivl. Foran selvmordstanker. Ja. Der er altså langt ud, ja. Det kommer man tilbage til. Hvis man rast igennem det her galender. Den er da ikke lige fra en børnsikret, den der... Nej. Ej, den er rimelig høj. Okay, nej, det er den faktisk ikke. Ja, kravl op på den. Okay. Jeg kører de sådan Superman nu? This took a turn. Ja, det må man sige. Og nu sker der et eller andet. Der er der et eller andet på spil nu. Ja. Arh, kæft, det ser godt ud. Nu kommer der i vindpust, så ryger han ned, og så... Kommer der en fugl, han sådan... Så får vi Wilhelm scream, da han falder ned og splatter ud. Ned under. Nå, ikke. Men, altså, den fanger en med det samme. Man er hugt. Ja, ja. Hvad er det der for et X-Wing? Hvorfor var den gul, den er X-Wing? Jeg har aldrig set sådan en X-Wing. Jeg har lavet et træ. No, og så er det sådan nogle træerne, der sidder tisset på. Stinky, ja. Hvis jeg nu var nødt til at se den i HD, så kunne jeg se det jo. Ja. Eller Pissy, som de kalder ham. Hashtag Holiday Special Blu-ray. Ja. Like. Vi skal have den der scene, hvor de bare står og kigger, de to. Det er ham, der aldrig fik en medalje. Ja. Han er blevet diskrimineret. Og hver gang han kommer hjem til live der, så må han høre for det. Ja. Kæft, det er også bare en stor ramme, det der. Er det fordi, der skal være lys i den, eller hvad? Eller også er det fordi, de ikke kan nå at fange en lille ramme med de der ramme der, altså. Den var igennem tre instruktører, sådan... før de fandt en, som ville blive på filmen. Den her, eller? Ja. Jeg tror faktisk, den ramme, den hedder Lumpy ude i IKEA. Ja, det passer meget godt til design. Efter sine. Men det ser også ud som, den er sådan Wookiee-sikret. Altså, den kan tåle at blive banket på jorden og sådan noget. Det er derfor, den er så dyb. Så, ja. Der er nogle af dem, der har været med til optagelserne på filmen, at dengang de siger, at George Lucas sådan dagligt fik tilsendt dagens optagelser, så han kunne godkende filmen, men det nægter han. Jeg tror, han har haft mere travlt med at svømme rundt sin pengetank. Og alle ved jo, at Lucas' stømmekraft, den har aldrig svigtet ham. Men hvorfor er det så grimme, de der Wookiee'er? Jeg synes, de er jo meget... Ham der faren er jo meget, meget, meget grimmere end Chewbacca. Konen ligner også lidt mere Chewbacca. Han er jo silverback. Jo, men designet er virkelig grimt. Den er også skyldige Wookiee. Ja. Så, nu er der tegnefilm. Saturday morning der cartoons. Der er ikke sket noget som helst endnu, vi er 10 minutter. Så, altså. Ja. Hvornår var den her fra? Hvornår var den der fra? 78. Prøv at lægge mærke til, at vi er ved 7 minutter og 50, da det her der startede. Det er sgu så lad os lige se, hvor lang tid det var. Vi kan godt se, at vi er i 70'erne i hvert fald. Det, der er nogen, der har taget nogle drugen. Det er sgu da fedt, det her. Det er lidt ligesom den scene i... What the joint sådan noget? I Bride of Frankenstein. Så det er bare så de kommer snart i nogle flasker, tror jeg. Det var lige en båndoptager, han trykkede på. Ja. Woo! Nu her. Sådan. De har jo altid været gode til at inkorporere det der low-tech i Star Wars, altså i Phantom Menace, så bruger han jo en Lady Shaver Qui-Gon, altså. Men hvorfor har de tænkt, at det her det var mere interessant, end at se de der skakbrikker slås med hinanden, eller et eller andet? Hvorfor har de opfundet det her nye? Fordi det her koster ikke nogen penge at lave. Det er jo for skudt bare, altså det der. De der øjne, de sådan... Og du skal også tænke på, at sådan et variety show, det er jo variety, altså det er jo en masse forskellige ting. Altså. Men hvordan er der nogensinde nogen, der kunne have fået ideen til at skrive den her historie? Jeg tror ikke, der er nogen script. Altså. We make it up as we go along. Jeg tror bare, det er været ligesom de gamle Dirk Passer-filmer, så er det stået et andet sted, at så er det lige et variety-nummer. Altså. Yeah. Det var at Dirk Passer lavede noget sjovt. Altså. Yeah. They fight for a while, then they're mates. Det er han er godt underholdt, altså. Det var han grim. Ja. Det er helt vildt. Man kan så sige, det er godt, at hvad hedder han, Lumpy der, eller hvad han hedder, at han ikke er sådan teenage Wookiee. Fordi så kunne han godt finde på at lave noget andet. Ja, jeg bare mærke Holiday Spirit. Den breder sig bare i mig. Jeg kan mærke den. The Holiday Spirit, den er bare, jeg er klar til juleferie efter den her. Ja, får vi at vide, hvad Life Day er på et tidspunkt? Må jeg? De synger jo en sang om det til tonerne af Star Wars temaet. Jo, Carrie Fisher, men jeg tænker, om de sådan fortæller om hvad det. Hvad fanden er det her? Nu har det været i 3 minutter, Marianne. Det er sgu da deres udgave af Disneys juleshow, det her. Det er det her, der skal sendes klokken 4 hver jul. Det kommer jeg sgu forkylde. Jo. Det var godt. Hvordan ved Wookieerne, om en af deres børn er retarderet? Sådan der. Sådan ved de det. Ja. Der er ingen, siger, at han ikke er det. Nej, men det er rigtigt. Jeg tror, der er potentiale for, at han kan være retarderet om det. Yeah. Det ligger der åben for, man kan lave en sequel, A La Mask. Yeah. Ikke den der The Mask, ikke den der med hvad hedder Jim Carrey. Han er også lidt retarderet. Det kan godt være, at Itchy eller Lumpy, eller hvad sønnen hedder, han er et eller andet sted på autismespektret. Yeah. Ja, han ligger der. Det er ligesom det der i Forrest Gump. You see, this is normal, and this is your son. He's wrong. About here. Det er det, de har fået at vide hen ved skolen. Man må sige, at de har nogle rimelig avancerede udstyr i den der Wookiee-hus der. Er det må noget af Chewie, han har sørget for, der bliver installeret? Ja, det tror jeg. Jeg tror, han sender lidt del hjem med posten. Ja. Men tror du ikke, Chewie, han har fået penge i stedet for den der medalje, så... Sådan, han har fået sådan for at holde mund, fordi de glemte at give ham medaljen. Jeg tror simpelthen, han er blevet så pissed på dem, altså. Han har simpelthen stjålet alt det der, bare sendt hjem til dem, altså. Så. Der er nogle skarver. Nå. Han ligner en Barbie-dukke. Ja. Det er altså lidt spooky, der er sådan direkte link hen til hans værksted, altså. Ja. At de bare lige kan tænde for en gang imellem, altså. Det er godt, han ikke så har lavet noget andet der. Han ser fuldstændig sindssygt ud. Han ser meget... Han sidder og kigger på billeder af Leia eller noget, altså. Hvad det nu? Ja, de vokser snakker. De siger bare til ham, nobody likes you. Hvorfor har han hans pilotdragt på, når han sidder og... Gå ud og lege lidt ud på reglen igen. Fordi ellers ville man ikke kunne kende ham, Morten, hvis ikke han havde det samme tøj på. Det ligger vildere gode tider. Altså. Jamen, det er rigtigt. Før han skulle have så meget makeup på for at skjule sin ar. Ja, hold da fast. Han er horribly disfigured op i panden. Jamen, det handler om den der motorcykelulykke, ikke? Han ser fuldstændig sindssyg ud. Han ligner sådan en drag. Ja. Det ligner altså bare en dårlig udgave, altså sådan en billig udgave af det tøj, han er på i A New Hope. Jamen, det hele ser lidt billigere ud. Men altså, hvad synes I egentlig om ideen om, altså, synes I, tror ikke, det kunne fungere i dag at få en Star Wars tv-serie? Altså, nu ved jeg godt, det her er et dårligt eksempel. Men Morten har set nogle af dem, men de der tegnfilms tv-serier. De fungerer rigtig godt. Rebels, eller hvad? Ja, og Clone Wars. Ja. De fungerer rigtig godt. Synes jeg. Ja. Altså, fordi det netop ikke er, altså fordi det er lidt ude i periferien også. Jamen, jeg tænker, at det er også sådan en HBO-serie eller Netflix-serie, kunne godt fungere, tror jeg. HBO-serie. Så skal vi se dem alle sammen nøgen. Ja. Det er Chewbacca. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at se Carrie Fisher nøgen. Hvad mener du, at han skal tage bæltet af også? Før du er tilfreds? Ja. Har du lyst til at se Carrie Fisher nøgen? Nej. Nej. Nej. Jeg tror, jeg frygter lidt, hvis de lærer nogen med Carrie Fisher i dag, så vil det blive ligesom den scene med Kathy Bates i About Schmidt. Hvis nogen af jer har set den der, hvor hun stiger ned i det der hot tub til Jack Nicholson. Det tror jeg, jeg har... Det er en Alexander Payne-film, men det er en af de der scener, det er, at der har brændt sig ind i min bevidsthed for 20 år, så jeg glemmer den aldrig. Det er også fordi, du har den som baggrund på din computer, ellers det er dumt. Ja, men det er selvfølgelig ikke noget... Det hjælper ikke på det. har du sådan en, der sådan, hver gang du tænder computeren, så ligesom i Simpsons, så har sådan... Oh, Nils, you are good at turning me on. Ja, og så er det Kathy Bates, der siger det. Ja, lige præcis. Så nu er det de ondes Dark Helmet. De har rimelig meget. Og det er bare en butik. Ja. Men var det der også et kamera, de havde et sted, eller er det bare et sted, man ser, at vi ser? Det er Big Brother, ren overvågning. Det er bare fordi han stod og fumlede med det der TV-halløjse, Lombi. Er det bare hans day off, ham der normalt sidder på dødstjernen og springer planet, eller? Ja. Han afspacerer lige nu, han har fundet, ham der, amerikaneren, eller ham der, ja, de er selvfølgelig alle sammen amerikanere, men ham der shopkeeper der, det er sådan en eller anden, han hedder Art Carney, ja, han er cool, og han er med i det der Honeymooners, som er sådan en, 50'er sitcom. Ja. Ah, han var ikke imponeret over det, ja, der, det kan jeg godt forstå. Den er, hvad her, det er faktisk baseret på den Honeymooners. Ja. Jeg vil ikke være imponeret over de der fisk i univers, hvor man er lysvær, så kommer han med sådan en lille fisketank til ham. Det vil jeg måske heller ikke være så imponeret af. Men altså, det svarer sådan til, at det er, ja, det ved jeg ikke, Axel Strøby eller Poul Reichhardt. Altså... Ja, men han lavede jo så også nogle... Altså nu siger jeg ikke, at det er nogen plus, at han har lavet seriøse filmer, og så var med det her. Men han har jo lavet andet end Honeymooners siden 50'erne. Altså. Ja, jamen, jeg mener bare, altså... Men det er bare, hvis man... skulle prøve at overføre det til nogen mand, altså her. Ja. Og hvem er der ved at passe til det i 78 i Danmark? Eventuelt? Står han ikke og fortæller... Ham ved siden, vi skal tro ham ved siden, at han kan ikke høre alt det her, han siger nu. Yes. Jeg har sendt det med Han Solo, men... Det er også svært at høre ind i den hjemme der. Ja, det er rigtigt. Han stod... På det stod han lige bag ved ham, og så sagde han der, men Chewbacca kommer snart, jeg er bare rolig. Det er sikkert ikke den Chewbacca, vi leder efter. En anden Chewbacca. This isn't the Chewbacca you're looking for. Ja. Hvad er det for noget stens, han har stået på hans tøj? Har man lyst til at få vasket øjne? Altså, det her, jeg er efter Phantom Menace. Det er ikke den der, det er ikke den, de snakker om i New Hope, den der, have you seen the new X, eller andet. Prøv at tænke til, hvis han har haft den der til at få alle det der sand ud, han fik ind i alle hulleren, Anakin, i toren. Ja, de kunne sagtens have brugt den der. Ja, det tror jeg. Der har jeg slet ikke været så sure. Nej. Hvad er det nu, den hedder, den der T-Set 17, eller sådan noget? De står og snakker om, der hvor Obi-Wan kommer forbi og slukker for traktorbilen i New Hope. Ja. Yes. Jeg er simpelthen så opslugt i den her, så jeg ikke vandt. Ja, for det er ligesom at være på Kashyyyk, som er, jo er Wookieernes hjemplanet. Yes. Ja. Er det Kashyyyk? Jeg ved ikke. Kashyyyk. Det er med y'er, så er det ikke det. Det ligner utrolig meget, de to, vi lige har set. Det ligner også lidt fra en scene fra... Det er ligesom det rigtige Star Wars. Ja. Fuldstændig. Fedt. Mangler bare lige, hvis vi havde set havde derfor, bare, havde han de, slutter havde... og med hans overskæg, sådan ligesom med Fu Manchu, som har kørt det rundt. Men havde de taget noget fra episode 4, de bare havde overdoppet, havde de ikke det? Jo. Jeg tror ikke, at det var en ny optagelse med Darth. Det kan også være noget B-roll eller et eller andet. Men det er sådan lidt ondskabsfuldt, fordi så bliver man lige sådan fanget igen. Star Wars, yes. Ja, give it, lige, take it away. Sætter man lige at døse lidt hen, så kommer Darth Vader. Så bliver den god igen. Hej. Man kan se, at det er en kvindelig Wookiee på, at hun er forklædt på. Det har alle kvinder, Marianne. Ja, hun står i, sådan er det. Står i køkkenet, Marianne. Ja, ja, hun står i køkkenet. Hun står konstant i køkkenet. Ja. Så det, hvad er det, hun laver? Så er det nemt at finde ud af. Og hvis der er noget, jeg elsker, så er det jo madlavningsshow. Det der. Oh, jeg kan kombinere kvinde. Køkken. Marianne. Det er jo et cooking show. Nu skal du bare se. Det er en mand. Hun har en meget mandlig stemme hende der. Hvorfor skal det være en mand? Det er sjovt. Det mest triste er faktisk, han kan faktisk godt være sjov i andre ting. Om det. Han har været med i rigtig mange Mel Brooks film. Det er ham, der spiller, hvad er det, Hedley Lamarr, eller Hedley Lamarr, nej, Hedley Lamarr i Blazing Saddles. Harvey Korman. Er det blackface også? Det kører de også lige. Ja, ja, okay. Det er sgu da Kirsten Hyttemeier med skånærmer, det eller det. Ja, ja. Med Kirsten Birgit. Ja. Lad os finde det. Hvis man så igen skulle prøve at sammenligne, så ville det være ligesom, hvis Buster Larsen stod. Ja. Ja. I drag. Jeg synes lidt, at hvad er det for en joke? Jeg synes lidt, de mangler at lave en dansk version af Star Wars dengang i 70'erne, altså. De forsøgte med den der Crash nogle år senere tilbage i 80'erne. Det er den, der var styr med arkitektlampen. Mm. Ja, med Lars Rante. Det var udmærket. Meget bedre end det her. Den kunne jeg rigtig. Den kunne jeg rigtig. For nylig. Nej. Jeg har set første afsnit af serien. Læg inde på DR Bonanza. Det er faktisk... Ja, men altså, det er så trist, det der Bonanza, det er så begrænset. Du kan fandme ikke komme til det nogen steder, undtagen på din computer. Det er også det, jeg så. Men det sjove ved Crash, det er, at der er jo ikke nogen af skuespillerne, der siger noget. Altså, det er jo sådan en, der siger, så siger Jakob, så siger den, så siger den. Altså, ligesom sådan, I... fortæller, der fortæller alt, hvad der sker. Ja. Det er lidt spøjst. Så det var sjovt, det er ligesom sådan de der bøger, hvor han fortæller, hvad der sker. De der bøger, hvor de der bondbøger, man kan få, når du hører denne lyd. Så skal man vende. Ja, på Disney, så var det bare, hvad her det, en harpe, så vidt jeg husker. Ja. Hvad er ideen med det her? Altså, jeg kan ikke... Det er fordi, så får lige lidt madlærende med i dit variety show. Jeg har stadigvæk ikke fundet ud af, hvad pointen med filmen er. Fordi så følger du det lige sådan en ganske almindelig hverdag for Wookieerne. Ja. A day in the life of... Det kan også være, det sådan her, at Rogue One bliver, at det bare sådan er... Det tror jeg faktisk. Jeg har hørt noget om, de der har lavet så meget inspireret den her. Så er det bare Mads Mikkelsen, der står behåret der og laver mad. Ja. Nu eskalerer det. Yes. Er det nogen, man har en tredje arm også, synes jeg har set. Og spoiler. Ja, undskyld. De kunne have brugt en masse... Der var... Så stir whip break. My beat. Det kunne faktisk være meget sjovt, hvis der bare blev ved med at komme arm ud. Ja, det er måske... Det er ligesom sådan en forfærdelig 70'er udgave af Monty Python's spam eggs sausage. Spam. Ja. Hvad? Altså det her, det er et eller andet, men det her, der er ikke en skid ved Star Wars, eller hvad? Nej, en fjerde. Altså et eller andet siger mig, at det kunne være rart, hvis både hende der, Kirsten Birgit, der er tv-køkkenet, og fru Wookie, de har haft hårnet på. Eller det Wookie rart, måske har haft sådan en bodynet på. Det kunne fandme være rart, hvis Darth Vader kom ind og ledte efter mig, så hugget hovedet af hende med lysfærd. De skulle have Kylo Ren fra Force Awakens. Han skulle bare lige få et fit derinde. Så, ja. Så smadrer studiet. Ja, sluk for hende. Det er sgu... Det er fandme for mærkeligt. Men hun fik det ikke det hele med. Hun ved ikke, hvad hun skal gøre ved den nu. Hun skal bare... Whipster! Og så skulle det køleskabet om mig. Okay. Det var det. Meanwhile, back in space. Meanwhile, tilbage, hvor der sker. Faktisk sker nogle fede ting. Det var der også fra 1'eren. Ja. Det var det der også. Jeg tror, det hele er fra New Hope. Ej, det med de to der. Hvad siger du? Undtagen det med Harrison Ford og Chewbacca. Er det ikke? Ja, for det er en anden med lidt... Hele den lyssætning, der ser så tv-agtigt ud. De klips med Chewbacca, det er da genbrug. Måske ikke fra New Hope, men det er de samme klip, vi ser ham hele tiden. Ja, i den her special er det, ja. Men det er ikke genbrug fra New Hope. Oh! One Life Day. Nå, er det jo Life Day? Ja, det er jo rigtigt. Åh, oh, nej. Hvad, hvorfor har han lige pludselig remote cannons? Fordi i New Hope, der skulle de jo være to til at, ja, at skyde på den, men nu har han på installeret remote cannons. De er så væk igen i både Empire og mm. eller hvad? Return. Det er sjovt, de har kamera alle andre steder end i Millennium Falcon. De kunne godt lige have... Hvad sker der? Et eller andet Pac-Man. Fedt. Så. Ligner næsten en rigtig uniform, han er på. Det er den 84 fjernsynsdal til den. Og det hedder Gazooka, det er rigtigt. No shit, tror jeg lige, han sagde. Yeah, blockade. Det. Hvad er det helt præcis, de forventer at finde hjemme med Chewbacca, altså? Er det simpelthen mos, de har på deres gulv? Det er jo ikke sådan en mos-gulv. Eller er det et gulvtæp? Ja. Yeah. Det er græs. Det er weed. det vil forklare en del. Ja. Hvis gulvet var lavet af weed. Det er det, man skræffer fanden. De har siddet røget med til lavet filmen. Hvorfor er det, de er bange for at lukke dem ind? De har da ikke... Altså... Nå, de har måske fundet ud af det til Parkers familie. Nå. Det jeg ikke kan huske, fordi jeg ikke får nok penge for at lave den der. De har også bare tænkt, alle de der skubber, bare tænkt, det er Star Wars, det skal jeg bare med på. Det skal nok blive godt. Det kan kun være godt for min karriere. Min børnebørn synes, at Star Wars er fedt. Så. Den ser mega creepy ud, den der, fordi den har sådan lidt for meget menneskeøjne, den der Itchy, eller hvad den hedder, den der. Er det ikke lidt sjovt at bo et sted med... Itchy, det er bedstefaren, og ja. Lumpy, det er drengen. Jamen, så Lumpy, han har sådan lidt for... Er det ikke sjovt at bo et sted med gulvtæp nu, når man er fyldt med hår? Jo, men når man bor i 70'erne, Morten, der skal alt være gulvtæp. Det er rigtigt. Man kan håbe, de har sådan et turbomundstykke til deres støvsuger. Ja. Måske så en med sådan nogle modhager på, der sådan kan tage det værste, så han der kører rundt. Jamen det er det. Han vil have en tunger. Det er fordi, at du har ikke hund, så du ved ikke, hvad sådan er. Ej. Nej. Hun har fået en mikrobølgeovn. Hun har fået en symaskine, fordi igen, som kvinde. Som går ud i køkket igen. Det er det, kvinder gør, altså. Yes. De syrer jo. Ja, også vugtige kvinder. Hvad laver han nu? Laver han sådan en phone home? Han laver sådan en ligesom IT nu. Ej, okay. Nu skal han til YouPorn. Ja. Endelig. Nej. Så han You're breaking faktisk, it! Han laver faktisk en There's Something About Mary, sådan 20 år før den. Ja. Jeg har lyst til at se en Black Mirror udgave af den her. Største whipstress og større, hun bare i sin arm falder af. Ja. Og det er simpelthen, fordi hun ikke kan stoppe igen. Altså. Hun bliver programmeret til det. Det er sgu da en symaskine, er det ikke det? Eller hvad? Ja. Yeah. Det kan være, det sådan en epilator til at fjerne hår med. Ja. Så er der simpelthen VR. Nu bliver det saftigt. Er det så Wookiee porn? It's hard to explain. Some would call it porn. Ja, det er rigtig fedt. Det er rigtig fedt, at bedstefaren, han sidder og ser porno midt i stuen. Man har ikke set Star Wars, før man har set en gammel Wookiee onaneret til noget virtual reality. Det er rigtigt. Jamen, det er godt, så vi forberedt på i morgen. Man kan godt se det 70'erne, ikke? Fordi det er sådan meget kunstnerisk og meget sådan eksperimenterende. Altså, det tager jo egentlig mange chancer, Jeg tror ikke, den er hverken kunstnerisk eller eksperimenterende. Jeg tror bare, de har gjort, hvad de sådan lige synes, de skulle gøre. Så det er ikke noget at gøre med. Jo, men det vil jo slet ikke være så... Altså, det er virkelig 70'erne, der med det er så... Ja, det er rigtigt. Altså, tre forskellige instruktører, eller hvor mange var du sagde, Morten, og George Lucas, der er ret ligeglad med, hvad der sker, altså så... Og en stak skuespiller, at der ikke har lyst til at være der. Han fandt ud af, at man ikke kunne fikse det her i post. Det var hans... Ja. Yeah. Bare vent til, der kommer en 3D-udgave af den i biografen, den her, så... De har jo faktisk udsendt noget af filmen på ekstra materialet på Blu-ray'en. Er den her, eller? Ja, den del med... Ja, hvor de snakker om den, Boba Fett. Nej, Boba Fett-delen. Det er også en tegnefilm. Ja, det der... Ja. Den del er med som ekstra materiale på Blu-ray'en. Nå. Er det? Ja. Nå. På boxsættet, eller hvad? Ja. Nå. Jeg er slet ikke kommet i bund i ekstra materiale, så... Men derfor, jeg er fuldstændig enig med dig. Det her, det er super 70'er mærkeligt, det... altså. Ah. Ja, det er mærkeligt, men det er ikke kunstnerisk. Ja, det kan man også kalde den. Oh. Jamen, der skal jo være noget for alle aldersgrupper. Det skal jeg love for. We are excited, aren't we? Men, hvorfor? Hvis han begynder at savle, jamen, hvorfor, tror jeg ikke, jeg kan holde sig. Skulle det ikke være Wookiee-porn, i stedet for sådan en eller anden... Det er fordi, at gamle Stinky der, han har en sådan en fetish for jordkvinder. Ja, ja. Hvis hun er det. Men det er hårdt, jeg ved ikke, det kan også være en... ja. Er der glitch in the Matrix nu? Jeg skal passe på ikke at trykke for meget, så kommer der Uhura's dance fra Star Trek 5. Oh no, I skipped too long! Yeah. Det er også ærgerligt, når ens porno hakker lige på det allerbedste. Yeah. Buffering. la la. Det er jo rigtig hjemspont, det der. Ja. Diamonds are forever. Ja. Det er tæt ved at være deroppe på det niveau. Var det ikke? Jeg ved ikke, hvad det er. Det var mærkeligt. Prøv at tænke, den kæmpe store skuffelse, det må have været at se den her tilbage i 78. Altså. Det er man har elsket at se filmen i året før, så kommer der, der kommer mere Star Wars til jul. Ja, den kom lige før Thanksgiving. Den blev sendt der i november. Ja. Jeg synes, det er vildt, at den kun er sendt én eneste gang nogensinde i USA. Ja. Og der, ja, derudover så er den sendt i Sverige og i Venezuela og i Argentina. Det vil sige, at hvis man levede dengang, så har man faktisk haft mulighed for at se den, hvis man havde en af de svenske kanaler dengang. Ja, den blev sendt den 31. maj 1979 på svensk SVT. Ej. Men der var ikke et preview med til Empire Strikes Back overhovedet på nogen måde, var der det? Det tror jeg. Det var ligesom i Disney's juleshow til sidst, hvor det lige viste. Ja, nå ja. Det var det da værd at tune in. Så er der så sådan en postkort fra en ven. Ja. En postkort fra en ven, det er Darth Vader. Ja. Det kunne de sådan set godt gøre nu, fordi nu er det jo blevet en del af House of Mouse. Ja, det bliver det næste. Det bliver Kylo Ren, en glemt ven. Ja. Og hvad er det? Postkort fra en glemt væk. Det hakker meget. Men det der VR-sæt, han har, det er ikke helt kraftigt nok. Nej, jeg tror ikke. Det kan ikke... De var vel ikke startet på optagelserne på Empire på det her tidspunkt? Jeg tror, Empire kom ud? Er det 82, Empire kom ud? 80, er det ikke? Det er 81, er det, ja. 80, ja. Og så er det Jedi i 83, ikke? Så den her fra 78, så den er nok startet... Ja, den kan ikke tage mange dage at optage, men de har vel ikke startet på optagelserne, det ved jeg sgu ikke. De startede nok godt et stykke tid før. Men når man tænker på, at den her special, det er jo så også første gang, så vi ser senere, at Boba Fett ja. Er med. Og er det ikke, okay. Er det først i Jedi, han er med, eller er det i Empire? Mm. Det er ham, der fanger ved jer, han Solo, der. Så ja. De har jo kigget en lille smule på net. Der har jo været noget i den, at de har kunne bruge. Jamen, det er også det, den tæller som of. Det er de der, det øverste niveau af canon er G-canon. Det er George Lucas canon. Så det overskygger alt andet. Og så kommer man lidt længere ned, og så et eller andet sted nede i bunden ligger det her C-canon, som er... I det gamle system, ikke? Jo. Som er holiday special og tegneserien. Og de kan få lov til at komme med i det her canon, så længe de ikke modsiger George Lucas. Hvor ligger de danske kassettebånd med Paul Glargaard henne, så? Det er den nederste, den hedder N-canon, det er non-canon. Okay, ej, men jeg tror, de er meget canon faktisk, for det er sådan set bare Star Wars på en halv time, altså. men man kan høre dem på YouTube. De er faktisk meget underholdende. Det er ret specielt at høre Paul Klargaard, som mere end det har man lægget stemme til Han Solo. Det er fantastisk, altså. Okay. Det lyder meget underligt. Ja, det er det også. Også fordi de har klippet det. Det er faktisk lidt sådan en kassettebåndsudgave af de der af Disneys bogklubbøgerne, hvor de bare har forkortet dem rigtig meget. Hvor det så bare kom ned på 25 minutter, halv time, alt i alt. Hele Star Wars-filmen. Okay. På dansk, med Paul Klargaard. Så spørgsmålet, altså, om man helst vil høre dem, eller se Family Guy-udgaverne. Det er også sådan lidt en halv time. Ja, så er jeg nok mere på de danske Klargaard. Tror I, de har prøvet at se, om de kunne få fat i Tina Turner til det her, men det, hun har ikke lige tid den dag. Ja. Jeg ved ikke, om hun var stor i 70'erne. Om det. Så. Nej, hun havde jo en filmrolle af til. Det er også. Og det var da ikke så slemt. Jeg havde frygtet, at vi skulle se mere. Der så havde jeg begyndt at savle ham der. Så kommer der en stoned Carrie Fisher. Det er det, jeg ventede på. Stoned, jeg tror, hun er på drugs. Er det før eller efter Doing Harrison Ford, det der? Før eller efter hvad? Hun er jo, hende og Harrison Ford, haven er affære på Star Wars. Nå. Det er med hendes nye bog, hun har været rundt på forskellige talkshows og snakket om. Men er det ikke... Jo, men det kommer i hendes bog. Var ikke det, hun ville... Jo, men det er hun. Den er jo, jeg ved ikke, om den må være lige på trapperne, fordi hun var i Graham Norton show sidste weekend. Men var det ikke på A New Hope, de havde en affære? Jo, på den første. Så det er jo så efter. Mm. Men det kan være, at han har afvist hende, og så derfor hun begyndte at tage så meget coke. Ja. Det var jo ret sjovt i Graham Norton show, at hun sidder, de har sat mikrofonen lidt forkert på hende, så på et tidspunkt, så sidder man, det eneste man hører, der er en af gæsterne, der snakker, og så kan man høre Darth Vaders åndedræt, Carrie Fishers åndedræt, fordi mikrofonen er sat alt for tæt på hendes mund. Og det bliver bare ved i lang tid, jeg tror ikke, de opdagede det, de optog showet. Altså. Hvor mange live feeds har de fra Wookiee? Jamen, det er helt ekstremt, det er fedt. Og det er fedt, at de bare kan koble sig op. Ikke sådan, at man skal godtage et opkald. Det er bare... Ja. De er der bare altid. Yes. Jeg tror bare, hun er ved at betale i coke for den her. Jeg tror bare, det er bare sådan, okay, det bliver lige... Vi skal lave nogle ekstra optagelser. Ja, det bliver så lige en trillebør coke mere. Ja, okay. Ja. Bare kør den over til hendes hus. Men det kan være, hun har synes det gav mening, det hele. Fordi det, er sådan, ja, det kan være, hun har været den eneste, der synes det gav mening på den her. Så nu er der rumkamp igen. Hun siger jo, selv, at hun har fået en officiel udgivelse, som hun, som hun viser til fester, når hun har folk til at gå. Bare for dem til at gå hjem. Ja. Det kan være, at Boba Fett her I har sin originale, rigtige stemme. Det kan man jo håbe på. Nu er der kun en time tilbage af det her. Ja. Jamen, den er da god indtil videre. Altså. Er den begyndt? Ja. Jeg venter stadigvæk på sådan en forklaring til plottet. De skal hjem til Live Day, og så er Han Solo en rigtig dårlig pilot, så han rammer hele tiden ind i Imperiets fartøjer. Han bliver ved med at finde alle de Star Destroyers, der simpelthen er. Ja. Og der er så noget med, at I lige har sagt det, at nu vil de lande på den anden side af planeten, og så bare gå dertil. Så det er ikke ret stor, den planet der. Ligesom i Etteren. Ja. De vil lande på den anden side. Ja, så skal de igennem Gungan City, nej. Så Jar Jar Binks, han er rent faktisk også med her i. Ej. Nå, de står og sover. Det var helt klart en reklamepause, det der. Så der er ikke reklamer i den her. Jeg kan godt lide, at de har nogle af piloterne med for dødstjernen hver gang. Det kunne være fedt, hvis den ene af dem der fra den, det onde side, han fik hovedpinden hver gang, de snakkede for ugerne. Og så simpelthen bare skulle poppe en masse hovedpindspillere hver gang, hele tiden. Ja. Mens han er der. Han bliver op ved ham der, baby. Se, hovedpinden, den er lige ved at komme. Tænker du på din egen, eller? Og begge tos, både ham og mig og så ham der. Er det ham, der er had? Ja. Er det den samme som før? Jeg kan ikke se det. Nej, der er ingen overskæg. Det kan være, det ligesom en Monty Det kan selvfølgelig være den der... Den der skæg. Han er god til at være sådan en Nazi Imperial. Ja, han er næsten lige så god som Donald Gleason i Force Awakens. Ja, men lidt mere intens. Jeg tror, ham der, det måske er den samme Christoffer, så den der skægkam, han fik derinde i shoppen, der, den er bare gået fuldstændig amok. Det er fordi, de er combing the desert. Ja. We ain't found shit. Jeg tror, det er Donald Gleasons far, ham der. Tricorder. Tæt på. Hvad gør en stormtrooper ind, når de skal på toilettet? Det er godt at se de gamle stormtroopers igen. Det kan man savne lidt. Er det den der arme bagpå, at det er sådan, når de skal lave nummer 2, så ryger det op i den, eller hvad? Hvad er det nu, de har i den der? Det er det ikke sådan en eller anden... Jeg tror, det er deres madpakke. Power cell og sådan noget. Det kan være, det er ligesom i Dune, hvor det hele bliver opsamlet og genbrugt. Nej, det er vist noget med, det er granater. Det er vist granater, de har bagpå der, det har jeg læst engang. Det er tis. Ja. Der er suspense nu. Men på det her tidspunkt, der er det jo kloner, skal det ikke? Jo. De er kloner stadigvæk her på et tidspunkt, er det ikke? Nej, der er de blevet hyret. Oh, wow. Den har... Kill the kid. Den har rabis. Det er rabis. Studio. Put him down. Take them away to the camps. Jeg kan godt lide, at han bare sådan inviterer dem inden for i hans hjem. Jamen, han distraherer dem jo. Ja. Så, på med forklæde, kvinde. Whips the beat. Og det, it's all part of the plan, Marianne. Han lavede lige sådan en wink. Nej, ja. Gaven. Nuts. Ja. Kommer der en bokshandske ud på en fjederlig skæs? Eller en fuckfinger. Boing, oing, oing. Altså jeg vil føle mig meget tryg med at have sådan en stormtrooper til at stå og stikke på mig med et gevær, for de kan ikke ramme alligevel jo altså. Nej, godt hvad de kalder de så tæt på. Det tror jeg faktisk ikke. Tror jeg det er den der fra Dune, hvor man skal stikke hånden ind og så... Altså endure the pain. Ja. Det er sådan en, det er sådan en kinesisk mousetrap, så når man stikker hovedet ind, så fanger den. Så... Det er den fra Flash Gordon-filmen, hvis jeg har set den, hvor der skal stikke hånden ind i en sten for at vise, at de er en mand, en ægte mand. Ja. En træstrup. Ja. Og så er der sådan nogle væsen ind i, der kan slå dem ihjel, og så skal de holde hånden ind et vist antal minutter, og så trække ud igen. Og hvis de ikke bliver stukket eller slået ihjel, så er de en ægte mand. Altså. Ja. Mm. Det er Timothy Dalton. Ja. Han er meget optaget af det der. Sam Jones. Ja. Det er noget mest sindssygt, jeg nogensinde set. Det er det ikke så også der, vi får Jefferson Airplane, Starship, Starship? Ja, hvad det nu hedder på det tidspunkt. Ja, det er Jefferson Starship. Det, så det passer jo meget godt til filmen. Altså. Jeg bliver ved med at se filmen. Variety Special. Jeg kunne bedre lide, at de lærte... We built this city on rock and roll. Ja. Det er i hvert fald bedre. Den er næsten lige så god. Eller... Altså det er jo sådan... Det er fedt at have sådan en lysværs penismikrofon der, lige op i fjeset. Det er candy floss. Ja. Det er ren white rabbit, det der, altså. Ja. Hvorfor var det lige, at han skulle se... Det der. Er det så en er det deres version af et fjernsyn, de kigger på det, eller er det noget, der er optaget til det? Ja, Wookie MTV. Wookie MTV, og yes. Der er lige lidt Metropolis der. Nu kom vi jo til ikke rigtig at høre dialogen, men jeg er ikke sikker på, at det ville have gjort nogen forskel til at, altså, jeg tror, med at forklare, hvorfor det her det foregår. Og jeg har hørt dialogen, men er, altså, det er noget med, det er den der boks, han har givet ham. Og den kan spille musik, ikke? Og så kan den også... Det fang, den fangte jeg også, uden dialogen. Ja. Jeg tænkte bare lige... Jeg tænkte lige, jeg bare lige slå det fast. Ja, ja. Jamen, det er godt. Det er bare lige videre, altså. Det er godt, du har fået med. Yes. Jamen, er der mere i det? Det tror jeg faktisk ikke, der er. Han ligner lidt ham der fra Spinal Tap. Det er det, det er det. Ham der rundt om, ham der med den der kæde rundt om halsen. Det er rent Dire Straits, det der er det ikke, Marianne? Jo, det er noget som... Tror jeg også, han har sådan en agurk i lommen, ligesom i This is Spinal Tap, der hvor de skal igennem... Har jeg ikke set den? Jo. Man skal igennem 12. Jo, jo. Jeg skal slet ikke tænke, som Morten var inde på før, vi skal slet ikke tænke på, hvad det er, han står og synger ind i. Det der knæklys, det er det. Det var sådan censureret væk. Ja. Er det ikke, er det Money for Nothing-videoen, hvor det også er sådan fluorescerende? Åh, er det rigtigt? Er, han, er det sådan nogle neonfarver sat ind oveni? Og så er der også noget, jeg ved ikke, sådan noget vektorgrafik på... Det er taget herfra. Jeg tror, det er second unit-klip. Herfra, de har brugt i... Men det er bare fedt, i 70'erne, der kunne det bare ikke blive... Der skulle bare være farver, og det skulle være space, og det skulle bare flyve over det hele og sådan noget. Det er fedt. Bare være lyserødt det hele. Det er også fedt. Så indtil videre, så har vi haft cirkusartister, a la Cirque du Soleil. Altså, er de performance, vi har haft, så er det her det bedste. Ja. Og så har der været cooking show, og så har der været YouPorn. Og så er der været VH1 nu. Ja. Det skulle bare være sådan en pop-up, sådan en VH1 pop-up video, hvor der kom show facts. Åh, ja. Show facts. Ja. Sangeren slugte rent faktisk tre knæklys under optagelsen. Yeah. The producers had to censure it. Ja. Yeah. Jefferson Starship actually did less coke than Carrie Fisher. Yeah. Ja, de fem til sammen. Interesting, fascinating fact. Oh, han synes, det var godt. Hvad sker der her? Det er meget sjovt, at det er sådan noget musik her, set i forhold til den anden type musik, vi har hørt i Star Wars-universet. I de forskellige cantina bands i den første og i altså, den nye. Det er jo et stort univers, Morten. Ja. Det kan være, du savner cantina-song, eller hvad? Ja, men det er bare lidt anderledes musik, synes jeg. Det kan være, at de har hørt resten af Jefferson Airplane Starship-agtigt til Rogue One. Altså. Ja, det kan godt være. Det kan jo være, hvis du er heldig, at du så kan få lov til at høre noget andet. Lidt senere. Ja. Det kan også være sådan noget musik her, de døde sammen med Jedi's i... Eller Galaxy Far, Far Away. Ja. Ej, det var sgu godt. Det er helt klart det bedste, vi har. Et eller andet beroligende ved at sidde og se på noget, hvor man bare aldrig er et sekund i tvivl om, hvilket årti det er lavet i, altså. Ja. Ej, det... Altså hvis du dumpede ned i 70'erne, du så det der, så var du sådan, okay, godt, jeg er i 70'erne. Ja. Det er meget sjovt at se, ikke, at dem der, de har flere elektroniske dimser næsten end sådan moderne familie i dag. Alle de fjernsyn, de har rundt omkring, og tricorders, og laptops, og... Ja, altså. Det er også ud i rummet. Åh, oh, nu er vi halvvejs. Ja. We're all living in a Wookiee world. Ja. Vi er ikke langt fra første afsnit i sæson 3 af Black Mirror. Bare med færre stormtrooper. Ja, vi er faktisk halvvejs. Åh. Oh. Ja, smut på frit. Ja, men faktisk, som jeg nævnte før, så var han faktisk i mest sikker lige foran pistolen der, altså. Man har sådan lyst til, at der sker et eller andet, så jeg synes, det kunne være fedt, hvis han tog ham der. Hvad hedder han? Ham med Itchy, er det han hedder ham lille? Nej, hvad hedder han? Scratchy? Lumpy. Lumpy. Itchy and Scratchy. Vi tager Lumpy med ud til den der railing igen, og så sådan, dance, motherfucker, dance! Ja. Scrabby-doo. Det er nu, det sker, eller? Så. Ja. Ej. Tror jeg, at altså, hvad tror jeg, de der Wookiee, de hedder til efternavn? Tror jeg, at han hedder Chewbacca, sådan at de hedder De hedder Itchy Bakke og Marla Bakke. Mr. and Mrs. Bakke. Ja. De her, det er sydstatsrookie, så det er Tobacco. Det er Tobacco. Chewy Tobacco. Ja, ja, ja, ja. Ja, tak. Det kan være, der i Star Wars-universet findes sådan en Lumpy Bakkes dagbog, hvor de gemmer sig under og på loftet fra. Ja. Ja, det er godt til under Empire, så det ikke bliver fundet. Jeg tror faktisk, det er sådan kartofler så, og sådan noget. Nu får han bare iPad'en. Nu får han bare iPad'en. Redneck Wookiees, det her. Så skal der spilles Pong. Ja, nu. Ja, nu. Åh, det er ikke slut nu, alt det her show. Saturday Morning Cartoon. Yes. Hele her på, hele... Det ligner da, det ligner da nye Bose hørbe for dem der. Det kunne da. Så. Sådan. Da, yes! Fedt. Det ser da fedt ud. Det er lavet sådan lidt ligesom det der heavy metal, er det ikke det? Er det ikke sådan lidt samme stil? Ham der er Luke Skywalker ser da meget bedre ud end Mark Hamill. Det tænker jeg. Ligner mere. Og jeg kan godt lide, at han kan sådan bevæge sig. Hvad hedder han? Jeg synes, at den er super fed, den her tegnestil. Man skal ikke tænke på, som Christoffer siger, at de har nogle led, som de altid har. Den her. Og se, hun ser også stoned ud der. Altså. De har jo brugt en almindelig udgave, og så lavet efter. Ja. Hun er jo skabt efter, hvad hun ser ud på det tidspunkt. Kunne vi ikke bare få det hele som det her? Det havde været meget fedt. Det er sådan lidt en blanding mellem Akira og Rick and Morty, det her. Ja. Jeg synes jo ikke, det ligner Akira særlig meget. Nej, der er bare lavet et eller andet japansk, synes jeg, inspireret over den tegnestil. Jeg synes, det er mere ham der, Sid Mead-agtig, eller ikke Sid Mead, hvad hedder han? Ham der har lavet Heavy Metal, hvad hedder han, Niels? Den der tegnefilm. Ralph Bakshi, er det ikke ham? Ja, er der ikke sådan lidt Ralph Bakshi over det? Er det ikke den stil der? Jo, men Ralph Bakshi var meget med rotoscoping, så... Ja. Er det også lavet rotoscoping, det her? Har der været nogen... Har de haft noget rotoscoping ind over det her? Det ved jeg faktisk ikke. Men det er også fordi her... Fedt. Men det er jo så her, at de har kunne gøre alt det, at med det budget, de så ikke har haft... Ja, lige præcis her kan de jo lave nogle fede Star Wars ting, som man ikke kan lave i... Som man ikke har budget til tv-serien. Det er ligesom i tegneserieversionen af Star Trek The Animated Series, altså også. Men resten af filmen er det her, ikke også? Nej. Nej, det er bare 10 minutter. Marianne, resten af filmen er det her, ikke også? Det går, Marianne. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige ja. Selvom at sige C-3PO, han ser lidt tyk ud, synes jeg. Ja. Det var hans fat theory. C-3PO, han gør sådan en bøje på sådan en mærkelig måde på midten, som sagt. Jeg ser bare der. Det var faktisk det, at Mark Hamill fandt ud af, at det var meget cool at være voice actor. Ja. Det er Puff the Magic Dragon. Ja. Det skal jo passe til det, de røgte, ja. Altså. Det var Puffing okay. The Magic Dragon, all right. Kan den bare æde rumskibet? Og det kan den også. Så. Okay. Så. Han tager ikke noget pis. He must be a friend. Det er den originale stemme, tror jeg. Nej, det er det måske ikke. På det tidspunkt har det nok været den originale stemme, for jeg havde den første stemme. Altså, jeg er ærger mig over, hver gang jeg ser Empire Strikes Back, at de har... Ja, sådan. Nå, har de ændret stemmen til at være ham der fra toren, eller hvad? Ja. Ja, Timur Morrison. Ja, han har fået en New Zealand-sk accent. Mm. Ligesom at det er Hayden Christensen, der kommer frem som det der program til sidst. Eller han siger, no, no, no, til sidst. No! Oh. Jamen, han får bare nogle test, den der. Ja. tegnestilen på ham, eller på Boba Fett, minder meget om Heavy Metal. Det, Men det var, det var faktisk en overgang, og der også den der, skulle, var ikke Wizard, den hed, den film? Eller Wizards? De arbejdede med en, Wizards. Ja, det ligner også lidt den tegnestil. Ja, også Hobbiten, ikke? Er det ikke også ham? Det er ham, der har lagt stemme til Boba Fett, den her, det er Don Franks, og det er vist den oprindelige. Ja, men tænker tegnestilen også lidt ligesom den der Hobbiten, er den ikke det? Jo. Dem, der har lært den her, det er nogen, det er et kanadisk tegnefirma, det her. Så? Nelvana Limited. Men det er også... Nå. Og de lavede også de der tegnefilmserier dengang i 80'erne, der også var Star Wars, hvad hedder den, Droids og Ewoks. Det er også dem, der lavede den. Nå, de der Droid Tales, eller hvad de hed? Ja, Droids, Star Wars Droids. Ja. Det her, det er altså 70'er, at Chewie, han har trompetbuksepels. Men han har også et lidt andet design i filmen, kan jeg se, Boba Fett. Men Boba Fett er jo mega sej. De arbejdede på et tidspunkt med, at Boba Fett skulle være helt hvid. Har I set de billeder? Nej. Sådan helt hvid Boba Fett. Det ser også ret fedt ud. Det lyder racistisk. Ja, hvorfor det er, det Boba Fett, han er så sej? Det tror jeg aldrig rigtig lige har gennemskuddet. Ikke ud fra de første film i hvert fald. Der laver han ikke rigtig sådan super meget. Andet end at stå i vejen. Ja, han er bare en fed figur, synes jeg. Han er fedt design, han har, ikke? Og så han er bounty hunter, synes jeg også er fedt. Jeg synes jo, alle de der bounty hunters, der er med i Empire, er rigtig fede. Ja, deres, ja. Jeg håber, de alle sammen med i den nye film, det går fedt. Altså, Rogue One. Han ser sur ud. De ligner lidt det der, de ligner lidt den der hund fra Family Guy. De der Stormtroopers. Brian. Starlog update. Jeg kan godt lide, at han har sådan en Wookiee-pisk der. Lige for en eller anden Wookiee, han har nakket en gang. Så finder vi ud af, at han er ond. Men ja, det var da heldigt nok, at det var med i en tegnefilmserie, han sagde så. Følg med i næste afsnit. Ja. Så kunne du bare starte den, så vi tilbage kan se, til Tetris. Kom nu, yes. Det er simpelthen A-hold, de har sendt ud til Wookieerne. Ja, men han gør lige det der, som mine elever gør. De swiper lige over, når man kommer forbi. Chewbacca. Åh? Oh? Det er jo heldigt nok, de lige kom ind på det signal der. Det er ligesom, når man løfter telefonen i gamle dage. Ja. Læg nu rørt på. Må jeg snakke, altså? Ja. Eller man tager røret så meget. Når man kun havde én forbindelse, og det var modemforbindelsen. Ja. Ja, det var billigt efter klokken 7:30. Ja, det var det. Vent til efter 7:30, der er det billigere. Det var tider. Those are days. Ja. Godt, Chewie. Godt skudt. Han har skudt lige den der... Klart bedre end... Hvorfor er det, han har sådan en tredje øje? Han har sådan en tredje øje i panden nærmest. Holy shit. Okay. Han er på... Han er lige sådan en abstrakt tegning af ham, af sig selv. Jeg tror, at Harrison Ford har haft lidt på den her, ligesom han havde det ved Blade Runner. Han egentlig ikke gad at indtale det der voice-over. Det der gør han da ikke i filmene. Nej. Med øjnene. Det er da noget, de har lavet kun i den her. Ja, men altså... Ikke at jeg siger den her, som... Det er ikke lige fra kanon, men altså det er bare lidt... Da-da-da! We'll meet again. Jeg var lige optaget efter, at jeg sådan forholdt sat en middagslur, det der. Det er ikke meget, Han Solo har været med i den tegnefilm her. Nej. Er lige lidt Mick Jagger, kan han ikke det? Ja. Mick Jagger og part med Steven Tyler. Ja. Starlog Interest. Er det, det er ligesom i Star Trek. Yeah. Nu skal vi tilbage til en anden film. Back to Reality. Det er ligesom, der er kun en halv time tilbage, cirka. Ja, 35. Man ligger og sover, og så ringer væk ud. Det er lidt sådan, der er. Ej, de er sgu ikke særlig... Ej, var de onde. Ja, det må man sige. Det er sådan, de rager ting ned. Prøv at se, alle Ran, de... Ransack the place. Alle de fine ting, han har købt. Ja, det ødelægger de bare. Det er ellers hans færdsesko, det er ærligt. Ja. TV-shop. Er det et dyr, der ligger der, eller? Så. Åh, det er en bamse. Okay. Nej, en tonton. Nej, det er da ikke, det er ikke en tonton. Hvad de hedder, de der? Okay. Nej, du kan ikke bare ødelægge den, altså. De går nok ubehagelige. Det er altså fint. Hvad de hedder, de der? De rider på i A New Hope. Den er faktisk også med i Return. Det er dem der, er det ikke Jarvan, der har den også? Nej, det er ikke... Er det ikke... Snakker han om sit hoved, eller snakker han om erhvervelset? Han forventer sådan hele tiden, der kommer sådan en lille racistisk bemærkning. Damn ape, eller sådan noget. Der kommer et eller andet... Primate. Gør der bare aldrig rigtigt. Nej, det er ligesom, det er ligesom om de har klippet det politiske fra. Ja. Den har sikkert engang været meget mørkere og mere politisk, eller også sådan, ikke? Det hedder en banta, det er det, den hedder. Ja, det er rigtigt. Det hedder bantaputa. You become bantaputas. Er ikke det, de siger i Return, derinde ved... Det er dem, som Tusken Raiders bruger, ikke? Er det ikke det er Tusken Raiders, bruger den, ja. Det er dem, der rider på den, ja. Er det ikke det, eller... Eller bruger de dem bare? De er jo sådan nomadefolk, Tusken Raiders. Ja. Ja, jeg tror også, de rider på den. Det ligner sådan store bøfler. Ja. Ja, jeg tror, de har sadler rigtigt? På. Dem, ja. Er der ikke noget med, at der er en hel scene i Rogue One, der foregår hjemme med bookierne? Jo, det tror jeg. En halv time, synes jeg, jeg har hørt noget om. Ja. Helt åben sekvensen, ikke? Ja. Hvor man ser, de sidder til film. Der ser de bare forskellige. Det er bare sådan, dem, man ser bare dem, der skifter kanal. Så ser de vildt med, så ser de Wookie vildt med alt, og så ser de, og de har kun TV2. Så de ser kun sådan nogle lorteprogrammer. Og så er der en musikvideo. Familien på bryggen, og... bare på Wookieland og sådan noget. Jeg tror mestendels Rogue One, det er ligesom, hvad det hedder, Løvernes Konge 3, hvor man ser hele A New Hope set fra Wookieernes synspunkt. Ja, det er nok meget rigtigt. Ja, jeg håber, det kunne være lidt fedt, hvis det der med, at vi skal se de der forskellige tv-kanaler, det skulle være lidt sådan det der Rick and Morty-afsnit, hvor de ser alle de der mærkelige tv-kanaler, alle de der mærkelige dimensioner. Ja, hvor de har lært deres boks, sådan ja. At tale dem med. Ja, hvor de har sådan en, de har sådan en politiserie med en politimand, der er en røv, for eksempel. Ja. Det er det eneste, der er anderledes. Det er ikke, fordi det er så meget anderledes end virkeligheden, altså. Nej. Hey, det er en Apple 1. Det er ham, der var whipster før. Ja. Nu er han ikke længere blackface. Hedy Lamarr. Altså, den der baby Wookie har så lidt for, eller den der drenge Wookie, der, han har lidt for realistiske øjne. Han er fandme freaky. Freaker mig ud. Jeg kan godt se, hvad du mener. Ej, det er sjovt, fordi... Many years of fun, det kan jeg godt se det. Og hvor meget er det der, har han lavet selv, eller hvor meget er det, er lavet bagefter? Åh, det er allerede, man er allerede træt af den der gimmick. Ja. Åh, nej, det er sådan noget, der fortsætter. Åh. Oh, der var The Weed. Ja. Og hvad er det, lidt her uge. Skal vi? Det er kanyler, det der, Niels. Den her sekvens, er det bare, hvor de samler en computer i Star Wars. Man tænker, der er der ikke noget, der kan være mere spændende og mere Star Wars-agtig end sådan en instruktionsvideo til at samle en computer. Det er faktisk VTech, før der var nogen, der hed VTech på DR. Og det var en der nogle programmer. Jeg er allerede træt. Ja, det har jeg faktisk også lyst til, det der. Ej, se, hvad der sker. Jeg tror, det er en skyld sig selv. Nå, det gør jeg. Okay. Bare sådan stak nok gennem hovedet på sig selv. Ja, det er en lille smule sjovt. Jeg tror, han sidder og ser Wookieernes bare udgave af Requiem for a Dream der. Ja, det tror jeg også. Det kunne i hvert fald, hvis han lavede sådan en scanner nu, så hans hoved bare sprang i luften til sidst. Ja. Det er jo rent Thomas Eje med alle de lydeffekter, han kan lave. Ja. Filmen eller Christoffer. Man ønsker bare, at der skal ske et eller andet, ikke? Man ønsker bare et eller andet, please something. Altså, der går ild i deres hus, eller et eller andet. Det er sådan en blanding af Scanners og Carrie. Det var meget sjovt. Han ikke sætte sig ind og se den der tegnefilm igen. Du venter bare på en af Wookieerne for deres første menstruation. Ja, simpelthen. Det kunne også være fedt, hvis han sådan vendte det hvide øjnene, og så bare, your mother sucks cocks in hell. Og så er det bare en glitch. Der var en glitch, ja. Så var der bare grønt spræk ud. Han er meget meget engageret i den der video. Ja. Men hans forældre gider jo heller ikke snakke med ham. Det er rigtigt. Man bare får at vide, at han skal skride hele tiden, eller gå ud og lege ud på galenderet. Det der, det er simpelthen, han har fået at vide, at han skal gå ind i hans happy place, mens de der stormtroopers, de ødelægger hytten. Ja. Det kan være fedt, hvis der kommer en stormtrooper ind, nu bare så sparke til fjernsynet, bare sætte en fod lige gennem fjernsynet. Og så sparke til ham der bagefter. Og jeg bliver aggressiv af at se det her, kan jeg mærke. Men prøv at tænke dig at sætte dig ned med din familie, sådan lige før Thanksgiving, og så se den her. Det må bare være hyggeligt. Så er det bare sådan, okay, I lost the spirit. Så er der bare ingen jul i år, fordi jeg kan ikke det må have været the blackest of all Fridays. Faren han har fået at vide, at nej, der er ingen Thanksgiving football i dag. Vi skal se Star Wars Holiday Special i stedet for. Og rigtig han har tænkt, åh ja, Star Wars, det er da fedt, når han. Yes. Star Wars skal ikke til det gå, han tænkt. Ja. Det er sådan cops. Er det propaganda, det der? Ja, fedt. Det er fordi, vi skal se, hvor rådende livet er på Tatooine. Og der er nogle nye, der er nogle nye billeder, der er fra 2004, tror jeg. Hey, Wolfman! Det er jo ham, de har fjernet i Special Edition. Der er han blevet skiftet ud med en eller anden figur. Yeah. Hayden Christensen. Ja, prøv lige at følge med. Hey, det var Mark Hamill igen. Ja, de har godt fået noget make-up på ham. Ja. Der er han igen. Ja, der var han uden make-up. Ja. Det er jo ren Casablanca, det der. Ja. Nu kommer Peter Lorre lige om lidt. Ja. Det er sådan propaganda-TV. Det er sådan ligesom i Nordkorea. Requiring. Det er sådan, man når lige på den der Star Wars-feel ved den melodi. Ja. Så sætter vi jer en Der er pandertanter. Ja, thank you for being a friend. Hun spiller, det er ligesom Whoopi Goldberg i Star Trek, det der. Ja. Ja. Det er simpelthen inspireret af hende i Star Trek. Altså, ja. Det på grund af spiller, her. Hvis hun begynder at lave den der horror dance, det kan jeg ikke klare. Det er Golden Guinan. Ja, hvad vil du, nu kan du få valget, Christoffer. Hvad vil du helst se horror dance i halvanden time, eller se den her igen? Ja, det er et af de svære valg. Jeg ved ikke rigtigt. Det er jo nærmest sådan et det er et umuligt valg. Tech, meget af det tech, de har her i, er sådan meget eller det, man havde i 70'erne, altså sådan et kasseapparat og sådan en skrivemaskine. Er det det der blå mælk? Er det med? Er han ikke lidt Kim Schumacher, ham der? Med det hår? Ja. Det var lidt med sådan en labyrint. Det var grøn mælk. Hva? Nej, nej, se. Han har lavet et hår på det. Det må godt nok være svært. Nå, Jeg tror nok, at ham der med hullet op i hovedet, han, det er ham den samme, som var cooking lady, og som var robotten, der... Ja, ja, det er samme. Nu har jeg lige hørt ham, så kunne han spille 3 år. Men den der flade hoved der, den er ret sej, den der fladfisk hoved der, den er heller ikke ret meget med. Jeg kan faktisk ikke huske, om den er taget ud af specialisten også. Nej, jeg tror, den er med. Jeg havde sådan en figur med den, tror jeg nok. Men den er jeg selvfølgelig solgt. Jeg synes ikke, jeg lagde mærke til Bea Arthur i A New Hope. Hun må opvæbbel en klippe ud i den, jo. Det tror jeg. Hun var med i Force Awakens, der var hun bare sådan en lille gul en med nogle store briller. Nå, det var hende. Ja, okay. Ja. Hun var bare helt gammel. Ja. De snakker fandme mere, end de gør i de prequels, det her. De mangler bare at sidde på en sofa og snakke. Jeg snakker om Scatter og Trade Federation. Og... Ja. Mens de kommer med japanske stereotype. Ja. Er hun med som sådan en femme fatale, sexy bartender type? Jeg håber lidt. Altså, de kunne godt lige tage kan du ikke se det der? Jo. Hvis de lærer det her, det er sådan lidt Star Wars udgaven af Cheers, så kommer de der, så kommer Fraser ind og står lige om lidt. Norm! Ja, Norm! Hey. Er det postbuddet? Nej. Nej, Norm. Norm er ham tykke postbud, hedder Cliff. Han er postbud, er han ikke? Nej, Norm, er ham den mørkhårede med krullerne. Og han er, han er revisor eller sådan et eller andet underligt. Ja, ja, han er. Ja. Cliff, det er ham postbud, der ved alt. Eller mener han ved alt. Fast bestanddel i Pixar's film. Ja. Mr. Potato Head. Er det ikke ham? Nej, han er grisen. Han er grisen, og så har han dinoen. Ja. Nej, han er ikke dinoen. Det er ham der, som spiller Grand Nagus. Ja, han er også med i Princess Bride. Men han er sådan, jeg tror faktisk kun, at de har sådan en toilet musik. Ratzenburger. Ja. Arthur er jo næsten 1,80 høj. Sådan ligesom en fun fact herfra. I Arthur, eller? Altså, det er jo meget af en, vi har indskabt. Det er det, man tuner ind for. Facts like these. Det må have, og det var så også det, der fungerede i Panda Tanta, det der med, at hende og så var jo en Estelle Getty, hende der med i Stop eller Min Mors Skyder. Ja. Hun var jo 1,50 eller sådan noget, altså det var jo nærmest. Men, så prøv at tænke, hvis din mormor, hun var 1,80 høj, ville det ikke være mærkeligt? Det er jo mærkeligt, ja. Altså, hun er en gigant i den generation. Hun er stadig en gigant. Hun ville stadigvæk være en gigant i dag, tror jeg. Hey, jeg er 81. Okay, du er en gigant. No offense. Jeg synes, vi skal blive med at snakke om Bea Arthurs højde. Jamen, det er også vigtigt. Det er ikke så tit, man lige får... Der er heller ikke andet at snakke om, kan det er faktisk ret vigtigt for plottet, altså. You must remember this. Det er simpelthen sådan en intense build-up nu, altså til hvad hun vil lave. Hun skal bare tænde lyset. Det er sådan, jeg plejer at gøre. Ja. Hvad siger du? Jeg tænder lyset? Ja. Det er sådan, jeg plejer at få folk ud fra midt om natten. Det er jo bare, hun kunne bare sætte en videobånd på med den her version. Han var en dog langt den scene her. Det var da helt ufatteligt. Men det er godt, den er med, fordi det giver mening senere hen, regner jeg med. Ja, ja, ja. Det hele giver mening til sidst. Der er en payoff. De runder det af, sådan ligesom i Lost. Åh, kom nu. Er det her, man ser som barn i Phantom Menace? Ham lille blå der. Ja, det var, det var Ray, Ray fra Force Awakens. Oh, ja. Jamen, den jødiske slavehandler. Rator. Rator. Der kom djævlen, sgu. Ja. Ham der, den flade mand, som hun klappede på hovedet før, han hedder Momar Nadon. Ham den blå fiskemand. Jeg tænkte nok, det var ham. Nej. Ham der helt hen til højre venstre i baren. Hvem han var ham, med ham til højre? Hvad hedder han? Jeg ved ikke, men den, han har sådan en meget, meget flat hoved med sådan store øjne. Så, og ret fed, nu bliver der slagsmål. Design. Har hun aldrig prøvet at lukke ned før? Det er hendes første lukkevagt, det her. Oh god. Ja. Det der, må der give noget stress, hvis det skal ske hver aften på den måde. Ja. Hvis I ikke stopper, så smider, siger, så smider jeg toppen. Ja. Det tror jeg faktisk, vi virker, så er vi smut. Ja. Jeg har kun én melodi. Vi spiller den bare i forskellige tempi, så... Det er fuldstændig sådan der, do you really wanna hurt me? Ja, de spiller bare det samme igen. Og det var rigtig meget ved siden af den måde. Det ramte jeg ikke særlig godt, den melodi der. Do you really want to... Nej, jeg kan ikke ramme den, når noget spiller okay. Samtidig. We get the point. Nu synger hun også. Og... Ja. Åh, nej da. Det er dyrenes konge, der sidder der. I den der nye udgave af Star Wars, eller Special Edition, der er den der Wolfman, han har ganske rigtigt taget ud, og så er der sat ham der, der er sat sådan en det ligner sådan en snegl nærmest, der ryger en vandpipe ind i stedet for. Okay. Det giver da mening, altså. Ja. Det var rent faktisk det, Lucas han havde tænkt på at gøre, men han kunne simpelthen, der var ikke tid til det hele. Ej. Jeg savner den der Wolfman. Jeg savner en film. Okay, det er simpelthen teksten til den her melodi. Ja. Who knew? Prøv at se de der snore. Det er meget. Mm-hmm. Nu kommer der også en tekst til Star Wars tema. Adrian Moose. Så kan du... Gør der. Nå. Ja. Så kan du altid synge den, når du skal synge Star Wars. What? Det skulle være ham der fra Vind i Piletræerne. Herre Rotte. Rotte. Og Tusse. Jeg kunne ikke huske, hvad de hed, men de hedder jo selvfølgelig bare... De hedder det, altså, ja. Grævling og, ja, muldvarp. Der var Estelle Getty. Ja. Hårdt, det ligner meget godt. Ja. Åh, kæft, den er lang, den her film. Jamen, den er god. Den er god. Så kommer Stallone lige at tage den med hjem der, hende, ja. Hans mor. Hey, oh, så skal de ud bagved lige, og ligesom i 90'ers fødselsdagen. Nej. Og ham må hun gerne gøre noget med, men ikke. Okay. Ja. Det er sgu da Michael Jackson fra Thriller. Ja, det ligner rimelig godt. Åh, så troede man lige, det var færdigt, så kommer der lige værst mere. Nej, fuck. Der var bare lige et Grand Prix-løft. Så han var dansmænd. En time og 17 ind, det var der, hvor vi alle sammen crackede. De kan rimelig mange moves der. Prøv lige at se, det er sgu da rimelig, det er tænkt over det. Altså hvis jeg har fået det der, hvor det vilde ting, den der, hvor de alle de der loppecirkus, hvis jeg har fået det nu, så har jeg cracket. Det var frygteligt nu. Jeg er glad for de her... Loppecirkus. Er det egentlig samme bar, var det ikke samme bar, som det foregik i, det der, hvor han skød? Jo. Tidligere. Så der må være sådan en bord et sted. Den er lidt mindre end den. Ja. Så der er et eller andet bord et sted, hvor der er fyldt med blod. Det kan være kantinaband. De har par bar, de sådan frekventerer. Ja, de er på turné. Ja. Men man kan sige, nu når det er live day, så er det jo faktisk også fair nok, at de får sådan lige en god sang. Og de er glade. Det minder faktisk lidt om scenen i From Dusk Till Dawn. Hun mangler bare en slange. Ja, det er faktisk den eneste forskel. Yeah. Så det er twistet til den her film. Yeah. Det er ligesom scenen i slutningen af, hvad hedder den, Paths of Glory. Det her, det er bare Star Wars udgaven af den. Ja. Yeah. Yeah. Nu kunne de alle sammen græde lige om lidt. Igen, det er ligesom i Casablanca med Le Marseillais. Det kan godt være, det er bare mig, der græder. Ja. Det var bare noget, hun drømte. Der har aldrig været nogen gæster, hun har tænkt, hun er op for natten. Hun er en eller anden mental institution et eller andet sted. Hun bor bare hun bor på institution sammen med Jack Nicholson i Kukusen. Ja. Og det er det, hun forestiller sig hver aften. Det er alt det, der foregår i Star Wars. Hun bliver kvælt med en pus. Det er Nurse Ratchets søde drømme, det er. Ja. Det er derfor, hun er, som hun er. Det er, fordi hun drømmer den her hver nat. Ja. Så vil jeg fandme også blive ond i suget, eller hvad? Hun drømmer, hun ser Holiday Special på repeat. Men så lukker hun bare nu, og så er man 10. Altså, det er værre end rotterne i 1984. Det er bare sådan en skærm. Ligesom den der skærm i Clockwork Orange, hvor der bare kører Holiday Special. Åh, oh, ja. Kæmpe højt på repeat. Og dine øjne bliver holdt åbne på samme måde. Prøv at tænke på, hun var så dårlig til at lukke barnet. Når lige lukker, så åbner den igen. Altså. De har altså rimelig sindssygt mange kameraer rundt omkring den her Wookiee-familie. Jeg kan godt forstå, at de bliver rated af Stormtroopers. Jeg synes lige... Altså det der ligner lidt det der labyrint. Åh, det er fedt, der er en lang... De har hvorfor har han en antenne? Ja, altså. Vi har aldrig set antenner før i Star Wars. Og så husk at klappe den sammen igen, fordi så knækker den der antenne. Det er fordi, han kan bruge den som torturredskab også, den der antenne. Nå, det er ligesom den der bøjle i Indiana Jones. Ja, det er det faktisk. Ja. Tænk, at jeg kunne sige noget faktuelt forkert om dødstjernen, uden der er nogen af jer, der rettede mig. Hvad sagde du? Hvis han ikke får lavet antennen ud, så kunne han jo ikke snakke med dødstjernen. Men der er vel ikke, der er ikke rigtig noget dødstjernen. Vi er bare sådan... De er nok gang med at lave toren her. Ja. Det må tage lidt tid. Ja. Se nu det pæne muskeltæppe. Det er helt rodet. Det er sådan en... han sidder der med sin synthesizer der og laver musik. Det er den der nøgle fra Masters of the Universe. Beep, beep, oh, ja. Oh, ja. Beep, beep, beep, beep, beep, beep. Og der er kun et kvarter tilbage nu. Ja, men det er det gode kvarter. De sidste 10 minutter, det er Carrie Fisher, der synger. Ja. Oh. Hold fast, mand. Nu går jeg snart ud af... Jeg håber, det bliver... Ja. I æder med destruktive, de stormtrooper, det er altså. Så. Hvorfor har han almindelige tænder? Er det, fordi de ikke er blevet til hugtænder endnu? Eller er det bare, fordi man ikke har givet dem ordentligt make-up på, og så... Så. The old Shitsuru, kom så. Prøv at se, hvor dårligt du har bygget det der. Ja. Det var i hvert fald ikke her. Godt, vi ikke lader vores børn kravle på dem. Ja. Det var bare accident. Åh, kom op til onkel Solo. Det var det, de skulle have haft her, sådan fortid. Ja, tag lige ham her. Han er jo tømmer og brændet jo. Det er det eneste, der er Star Wars-agtigt ved det her, det er, at der ikke er nogen railings, ikke nogen ordentlige railings på noget som helst. Der var fare for at falde ud alle steder. Ja, ja. Hvordan kom det egentlig op der? Jamen, det er den der kæmpe trap der. Prøv at se, hvor langt der var ned til jorden. De har brugt... De ankom faktisk i starten af filmen. De har bare gået op ad trapper siden. De landede på den anden side af planeten, og så er de gået op ad trappen siden. De landede op på taget. Ja. Det var en lang sådan trappe, ligesom den, man byggede i Lemmings, hvor de bare lægger sten oven på sten. I gotta go. Han er lige kommet. Det er fedt. Ja. Jeg kan godt forstå, at han smutter. Jeg fandt mig også smut. Det er nok også lidt mærkeligt, når Chewies kone, hun bærer på ham. Det kan vi også se nu. Altså. Ja. Så er der en mand, der er inde i bragten. Ja. Du kan godt se lige her mellem Han Solo. Og ja, så, bedstefaren, han er stadigvæk stordreng efter den der... Det. Ja. Oh, ikke mere awkward. Ja, der er en meget mærkelig atmosfære, den smutter. Yeah. Den er virkelig lang og kedelig. Det sagde hun også i går. Bedstefarens... Der er ikke nogen, der finder ham. Altså, jeg bliver sur, hvis Rogue One ikke har hele Chewbacca's familie med, så er jeg skuffet. Ja. Det er en missed opportunity. Eller især hende der større script større... Den foregår jo før New Hope, så det må være, hvordan Chewie og mødte sådan en teenage Chewie der. hvor de lige sådan en romance. Date movie. Ja, det er faktisk sådan en, det er faktisk sådan en lille hyldest til Sidste Nat med Klikken af George Lucas. Ja, eller sådan en sådan hel nat i sådan små rumskib i en lille by. Jeg tænker mere som en breakfast club, altså, med Wookiees. Man kan lave mange fede ting i det univers der. Jeg kunne også tænke mig at se en Star Wars western. Det kunne fandme være fedt. Ja. Jeg mener lige om, at det er to mænd, der står der. Ikke at der er noget vej med det overhovedet. Not that there's anything wrong with that. Ah, man kan jo diskutere, hvor meget køn der er tilbage i de der dragter. Ja. Men det er smukt. Det er sgu smukt. Det er fandme smukt. Jeg tjer lidt op herovre. Ja, åh. Det var lige fandme hoppet. Er det egentlig rent dekorativt, det bælte, han er på, eller er der en art? Jeg synes, se, i forhold til, hvor mange overvågningskameraer de har alle mulige andre steder i den verden der, så burde de sætte lidt foran deres hoveddør. Ja, det er faktisk meget god pointe. Det kan være, de løb tør for skærme. Ja, det er rigtigt. Hvor var han hen, mens at hvor var han gået hen? Var han lige stak godt, bare halen mellem benene. Okay. You won't be bothered by him again. Overhovedet ikke noget thanks to me. Og det har han ligget nede på jorden. Det er bare, det er simpelthen ekvivalenten af spam, det der nu, når man bare sender sådan besked ud til alle. Ja. Hvis nu der var nogen, der var i gang med at se hende sexbotten før, altså, så. Ja. Så kommer der en opgradering. All snabel af kashik.wookie. Det har de ikke prøvet før, tror jeg. Ja, ham igen. Very well. Jeg synes godt, han kunne gøre den der trøje lidt mere nedringet. Der mangler lige... Der mangler også en guldkæde. Mangler lige lidt, før vi ser navlen. Den er så lidt ubehagelig nedringet, synes jeg. Ja. Man kan jo knap nok se navlen. Nej, det er jo det. Altså, hvordan er det her? Det er life day igen. Men der kommer en sang nu. Det er jo ikke slut endnu. Der er jo stadig højt. Du har slet ikke noget til twistet endnu, Christoffer. Oh. Hvor det hele, det giver mening. Det hele bliver simpelthen bundet sammen i en fin sløjf til sidst. Altså. Sådan Inception-style. Ja, og så skal lige niveauerne ud nu. Det er det, du gør på. Hvorfor sagde han, may the force be with you? Havde de ikke på det her tidspunkt... hvis vi siger, at det her det foregår helt ude i periferien, havde de så ikke helt glemt Jedi's, eller de havde måske set Luke... Jo, jeg tror, Wookiee er på The Force. Nej. Jeg tror ikke, der er nogen Wookiee, der kan bruge The Force, i hvert fald. Ikke hvad jeg kender til. Er det den fra Raiders, den der? Det er det, han er inde og hente i starten, inde i grotten. Og så kommer Belloc ind og snupper den ud af hånden på ham, jo net. Giv dem af tutu, det er, hvad han siger. Og så det der, kom efter ham. Se, jeg sidder og drømmer væk til en bedre film. Yeah. Han er virkelig grim, ham der er den gamle. Han er virkelig grim. Han ligner sådan en eller anden jedi, der ikke er blevet slået ihjel endnu, der ikke er blevet fanget endnu. Yeah. Og det der Cup of Life fra Indiana Jones og Raiders of the Lost Crusade. Hvad hedder det? Yeah. Lost Crusade? The Last Crusade. Ikke Raiders of the Lost Crusade. The Last Crusade, ja. Åh, jeg kan ikke lide mikrofonen der. Okay. Nu skal jeg for deres tænder. Yeah. Det er Sankt Lucia. Ja. Er den her, er den skrevet... Er det gået ind i solen, eller? Er det bare sådan... Så brænder de bare op derinde, en efter en. Det er en Stargate, de går ind i der. Er nogen, der har tjekket, om den her, den er skrevet af Elrond Hubbard? Det minder lidt om de der historier, han lavede. Moonbevægelsen. Jeg tror, han fik lidt penge for det dengang, altså. Ja, jamen han skrev jo science fiction. Prøv at se ham der, gårds nummer 4, det er Tom Cruise. Ja. Altså lige efter ham, der går, hvad hedder han? Travolta. Travolta, ja. Jeg synes, så har de brugt jeg skuffet, musikken fra ceremonien til sidst her. Ja, jeg er skuffet, der er ikke mere drugt Hun kommer nu. Okay, ja, godt. Ja. Har hun bikinien på fra anden, har hun så ikke haft på endnu? Nej, det har hun slet ikke haft på endnu. Hun har for mange needle marks til at have... Cover up! Don't drink the Kool-Aid. Skal du gøre det igennem? Stik dig mellem tæerne. Carrie Fisher, hun har været lidt ligesom i Requiem for a Dream her. Ass to ass. For at få noget... Det var enten det, eller lave den her. Ja. Jeg tror, hun tænkte bagefter, hun skulle have valgt ass to ass. Altså. Eller for sad arm. Det kan være mindre pinefuldt. Ja. Spoilers forresten for Requiem for a Dream. Ja. Ja, det er ikke ligesom, man ser Giallito altid, altså. Nej. Retroaktiv spoiler. Kan man ikke lave det? Jo. I'm glad I could be here. Not really. Det vil så sige, at han rejste fra deres hus, og så over til, hvor de gik op i stjernerne, ind i den der Stargate, og så kom... jo. Okay. Vi ved ikke helt, hvor de er. Nej... Hvorfor er hun kommet derhen? Hvorfor er det Luke Skywalker, ikke? De tog en anden Stargate. Ja, de har vel ikke fundet ud af, at de er bror og søster endnu, så der er stadigvæk lidt mysemys. Så, nu. Yes! Det bliver godt, det her. Ja, det er sgu godt. Prøv at lægge mærke til melodien. Hvorfor er den ikke med i flere julehæfter, den her? Ja. Sådan nogle sanghæfter, det kunne du godt. Man synger op i kirken, den her. Ja. Jeg ser på, at hun ikke er blevet erstattet med hende dukke. Altså, hendes øjne ser meget døde ud. Men jeg kan egentlig godt forstå, hvorfor hun hælder hovedet så meget der, fordi det, de må æde med at være tunge, de der hårbolder, der hun har på siden. Men de er fyldt med... Hun er bare så de træt. De er fyldt med heroin. Han ser også træt ud. Og her var der slukket skarbord. Holy shit. Han ligner lort. Hun synger den jo på melodien til Star Wars tema. Ja, det er simpelthen så godt tænkt. Ja. Det er simpelthen den officielle tekst til Star Wars, John Williams Star Wars tema. Det er ligesom Jeff Goldblums tekst til Jurassic Park temaet. Den har han også lavet tekst til. Det har jeg ikke hørt. Og nu, når vi hører Star Wars temaet, så kører de der ord bare den tekst ind i hovedet på en. Ja, fordi den er mindeværdig. Altså det er den. Altså det er altså ikke helt lige så mindeværdig som for alle os til alle jer. Jeg synes, vi skulle, ligesom dem der har lavet podcast, hvor de siger... Scott Yoda kan komme ind, og så... Vi ser det en gang hver uge fra det. Ja, skulle vi ikke gøre det, Niels? Jo. Det tror jeg. Hvad? Det kan næsten ikke dem, der ser grown-ups hver uge i et år, eller Sex and the City 2 hver uge i et år. Så skulle man gøre det samme med Holiday Special. Ej. Jeg tror godt, jeg kan vente i hvert fald lige til næste jul med at se den igen. Ja, det er svært at vente. Man kan godt lige tage den... Men det er jo meget rart, at den ikke er så jul, så kan man også sidde og se den om sig. Så, nu kommer der noget ordentlig musik. Tror du? Det er rigtigt, hvad du siger, Morten. Den burde være i flere julehæfter, den sang der. Ja. Lige den som fordi folk, de kan faktisk godt melodien, altså, så vil det jo være perfekt. Ja. Okay. Så der er lige en floating head. Hvad er der sket her? Det er lige har fået havnet tag, eller hvad? Så... Han stod lige og tænkte tilbage på, hvad der egentlig skete sidste eller anden time. Ja, det var dengang, jeg heller ikke fik en medalje. Ja, der fik jeg heller ikke nogen medalje. Ja. Det er mig, der laver alt arbejde, jeg får ingen medalje. Der var det der fede skakspil, min søn han ikke måtte få. Det må vi ikke se. Nej. Han fik bare det der med de der skide søgte solage ting der. Ja, det var den billige udgave. Ja. Der var ikke råd til det der skakspil. Nej, eller Guinness, ham havde vi heller ikke råd til. Han er selvfølgelig også død, så det er lidt lige meget. Det er godt, de lige har lidt, de kan bruge på filmen af. Det er lidt ligesom det der postkort fra en ven. Med med gode film. Ja. Og så nu, der så skal være sådan med nogle nytter, nogen... Ja, postkort fra en ven kan også, er også god film selvfølgelig, men det her, det er et postkort fra en god film. Ja, det var lige der, venner. Det der var ingen medalje for. Ja. Du står altså med at få sådan helt morgen... Var det ikke dig, Morten, der sagde, der var sådan en eller anden forklaring? Eller var mig, der jo. Sagde, der var sådan en eller anden forklaring? Nej, det er tegnefilmene, de der Lego... Prøv at se, han er sådan helt traumatiseret. Prøv at se, han er sådan helt... Jeg får aldrig den medalje. I Lego-tegnefilmen, der taber de hans medalje, og så fejrer de den væk. Oh, ja. Er det ikke slut endnu? Skal de spise pebernødder nu? Skal de... Er det nogen af de der... Det ligner også lidt sådan noget, det der The Julekalender, den der grotte, de har. Det var deres udgave af The Three T-Shirts, dem der. Så kommer Paul Bundgaard lige om lidt. That's a good winning, maybe. Det kommer der sår, det vil have det hele. Som, like som gammel nok. Åh, oh, nej da. Gammel nok. 100% i skat. Oh, det er jo det hele, mand. Okay, det er ondt, mand. Det er jo det hele. Det er, hvordan man snyder 100% i skat, så sidder han med kuglerammen. Hvad vi ikke ved, det er, at de tre nisser, de har siddet uden for huset hele tiden og kigget ind på Marla. Ja. It's the Wookiee woman. Ja. It's the Wookiee woman. Oh. Ja, det har sgu været en oplevelse. Det, må... ja. Det har været et eller andet. Man bliver helt i en eller anden stemning. Und nu er jeg stemning. Klar til at holde juleaften. Ja. Jeg kan godt lide, det er dem, der står først. Nå, det var måske, fordi de ikke var med i starten, de der folk. Ja. Men prøv at tænke sig, det var jo bare et hus på Wookiee-planeten. Der er så mange andre hus, vi kan... Kan vide, om der er solgt noget merchandise på den her. Kan vide, om man kan få sådan en... En Marla. Man kan få sådan en Marla-figur. Man kan få hele Wookiees familie med den der, og man kan få hende der, der laver... Eller hende ham, der laver det der større... Whip større, eller hvad det var, han sagde. Nå ja. Det var det værste. Det værste, det var den der... Ej, det ved jeg faktisk ikke, hvad der var det værste. Det bedste var, at den er animeret, det er der ingen tvivl om. Ja, jeg synes det. Jeg kan godt lide stilen. Jeg synes, den var fed. Den animerede den med. Det mindede meget om Baxi's Wizards. Ja. Jeg synes, det der med den der danse-søgte solæt. Bodily bot der i starten, det er godt nok forfærdeligt. Der er ikke noget, der siger jul, eller der er ikke noget, der ringer julen ind som Star Wars Holiday Special. Nej, det var godt. Så ja. Så kan vi sige, at vi har set den. Ja, som vi tager, ja. Som vi tager Ewok-filmene til januar. Now, let's never do that again. Så næste gang også er det Caravan of Courage, vi skal se. det var godt. Det var sgu. Det var godt. Det var godt valg, at vi lige lavede det her, alle fire. Ja, ja, det er godt, vi var enige. Ja, ja, altså det var ikke bare en, vi kan skyde skylden på. Nej. Nej, det var frygteligt. Ja. Og sidste år, da jeg ikke var med, der så I Fars Fede Juleferie. Ja. Ja, og forrige år så vi Jingle All The Way. Ja. Så det er ved, at vi ser en god film næste år. Ja. Ja, det må være de lige, eller de ulige år, der er det godt. Ja, det er nok det. Det her, det tror jeg lige, jeg skal komme over. Ja. Yeah. Og det tror jeg også, vores lyttere skal. Så jeg håber, I har overlevet hele vejen til nu. Ja. Var den som forventet? Havde du set den før, Niels? Det fik jeg ikke lige hørt. Nej, jeg har ikke set den før, men jeg har set mange af de der specials, de der video specials, der er på YouTube. Ja. Den der famøse, lavet for hvad, 2 år siden, Red Letter Media, der hvor de brugte 3 kvarter på at ikke snakke om den, og så lavede de nummer 2, volume 2, og så snakkede de om den i 3 kvarter. Ja. Så jeg har set rigtig mange klip fra den, men jeg har så ikke set det sådan hele. Det kan godt være, at man skulle prøve at se dem igen, de 2. Det var meget sjovt. At drikker de så ikke fulde samtidig med, mener jeg? Jo, jeg tror ikke, de kan komme igennem på andre måder. Altså. Og så også den med Rich, hvor han tager ud til conventions og smadrer alle de udgaver af den, han kan finde. Ja, han køber den lige først, og så smadrer han. Ja. Så... Ja, jamen, skal vi sige, det var det? Hvad skal vi se næste gang? Eller næste år? Det tager vi til næste år. Det synes jeg, vi gemmer. Åh. Vi holder, vi holder juleferie, så vi ses først. Men du vil ikke ødelægge julefreden? Nej, jeg tænker det er sgu synd at fortælle jer allerede nu, vi skal se Ewok-filmene. Så det... Ja, det er godt. Det må du lige vente med til næste år. Det gemmer vi. Ja, det må du godt lige vente lidt med. Ja. Så skal vi ikke bare sige, det var det, og så god jul og godt nytår. Jo, god jul og godt nytår. Happy life day. We celebrate a life day. Nå, den er ret, ikke? Just one more drink, friend. Just one more lane, friend. Ja. Nå, men happy life day. Og pas godt på hinanden derude.